29คันธะคันธะนิยทุกกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย103สภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อภิชฌากายคันธะอาศัยศีลัพพตปรามาสกายคันธะเกิดขึ้นศีลัพพตปรามาสกายคันธะอาศัยอภิชฌากายคันธะเกิดขึ้นอภิชฌากายคันธะอาศัยอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะเกิดขึ้นอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะอาศัยอภิชฌากายคันธะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยคันธะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นอารมณ์ของคันธะและที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บปฏิจจวานสาชาตวานปัจจยวานนิตยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานเหมือนกับคันธะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกัน29คันธะคันธานิยะทุกกะ7ปัญหาวาน1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังขวานเหตุปัจจัย104สภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคันธะโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงขยายวาระทั้ง9ให้พิจารณาอย่างนี้อารามณปัจจัย105สภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะโดยอารามณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภคันธะคันธะจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารภคันธะขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารภคันธะคันธะและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้น106สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาทั้งหมดเป็นปัจจัยแก่อาวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌานละจักสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะ พราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิและโทมนัสจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นอารมณ์ของคันธะและที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌานละจักษุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานเป็นต้นนั้นคันธะได้สัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นในเล็บพึงขยายความทั้งสามวาระนอกนี้ให้พิจารณาอย่างนี้ในเล็บพึงเพิ่มคำว่าเพราะปรารภในทุกกะนี้ไม่มีโลกุตระเหมือนกับคันธะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันพึงกำหนดแน่นอนว่าเป็นอารมณ์ของคันธะในมรรคปัจจัยพึงเพิ่มเป็น9วาระคันธะคันธะนิยทุกกะจบ30คันธะคันธะสัมปยุตตทุกกะ1ปฏิจจวาน1ถึง4ปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย107สภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อภิชฌากายคันธะอาศัยศีลัพพตปรามาสกายคันธะเกิดขึ้นศีลัพพตปรามาสกายคันธะอาศัยอภิชฌากายคันธะเกิดขึ้นอภิชฌากายคันธะอาศัยอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะเกิดขึ้นอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะอาศัยอภิชฌากายคันธะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยคันธะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันธะสัมปยุตด้วยคันธะและที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อภิชฌากายคันธะและสัมปยุตตขันธ์อาศัยศีลัพพตปรามาสกายคันธะเกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัย108สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่เป็นคันธะได้สัมปยุตด้วยคันธะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่คันธะอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันธะสัมปยุตด้วยคันธะและที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และคันธะอาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละ109สภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะสัมปยุตด้วยคันธะและที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่คันธะอาศัยคันธะและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะสัมปยุตด้วยคันธะและที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะอาศัยคันธะเกิดขึ้นและอาศัยขันธ์2และสภาวธรรมที่เป็นคันธะสัมปยุตด้วยคันธะและที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะสัมปยุตด้วยคันธะและที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและอภิชฌากายคันธะอาศัยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะและอาศัยศีลพัตตปรามาสกายคันธะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยย่อ110เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระทุกในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระกรรมปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ2ปัจจนียะ111สภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยวงเล็บย่อในวงเล็บในที่นี้ไม่มีณเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยมี9วาระณปุเรชาตปัจจัยมี9วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยมี9วาระณวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บโดยในนี้การนับ2อย่างนอกนี้สาชาตวานปัจจยวานนิสัยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน30คันธะคันธะสัมปยุตตะทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย112สภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคันธะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะสัมปยุตด้วยคันธะและที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และคันธะโดยเหตุปัจจัย113สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคันธะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะแต่สัมปยุตด้วยคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคันธะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะสัมปยุตด้วยคันธะและที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยเดกะเหตุที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และคันธะโดยเหตุปัจจัย114สภาวธรรมที่เป็นคันธะสัมปยุตด้วยคันธะและที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะสัมปยุตด้วยคันธะและที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะสัมปยุตด้วยคันธะและที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะ

คันธะวิปยุตตะคันธานิยะทุกกะจบคันธะโคจัชกะจบ 6-7 โอคะโยคะโยคจัชกะ 6-7 โอคะโยคะโคจัชกะ 32-43 โอคะทุกกะเป็นต้น 1. สภาวธรรมที่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโอคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยละ 2. สภาวธรรมที่เป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโยคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยละในวงเล็บโคจัชกะแม้ทั้งสองเหมือนกับอาสวะโคจัชกะไม่มีข้อแตกต่างกันโอคะโยคะโคจัชกะจบ